Нябачнае войска ў кожнай краіне, якое вядзе войны, рыхтуе вайну забойствам моцных, выхаваннем малых дзяцей і ўсім, што стварыў д'ябал, і што мы павінны зрабіць зброяй у абарону Господа. Нашто грэбаваць нечым? А грахі нашы замоляць, каб вас не было, вас варта было б выдумаць. І шчасце, што вы знайшліся. А Лайола такі яшчэ малады, зразумеў, што ён патрэбны, адкрыўся нам. Вы льеце бальсам на маю душу, як я здагадваюся, аб якім яшчэ сваім знаёмым вы хочаце сказаць. Бог даў вялікаму Томасу доўгі век, 78 год, пэўна, дзеля таго, каб даць яму нацешыцца перад вечнымі пакутамі пекла, куды ён несумненна трапіў. Ён? Ён. Таму што ён сек з пляча 10 000 спаленых, выгнаныя з Іспаніі марыскі іудзеі, рамеснікі, гандляры, упартыя земляробы і ткачы шаўкоў. Дзе яны? І галоўнае, дзе іхнія багацці? Яны ў Афрыцы, заклятыя цяпер нашы ворагі. Рана ці позна яны зробяць нейкую такую інтрыгу. Адны грошы, якія ён выдаткаў на дровы дзеля гэтай ілюмінацыі і касцюмы дзеля гэтай камедыі, хапіла б, каб зрабіць з гэтых людзей або хаця б з іхніх дзяцей, такіх самых, як і ён. Я не супраць вогнішчаў, але да іх не трэба звыкаць, як да штодзённага абеду, сядзення на гаршку або штодзённай шлюхі ў тваім ложку. Гэта не пра цябе, дзіця. Імі трэба захапляць. Маўры, яўрэі, еретыкі, таксама людзі. Што вы кажаце? Не ведаючы, выпрабоўвае субяседнік або гаворыць шчыра, абурыўся манах. І з іх зрабіць мярзотнікаў. І апошнюю навалач, і багоў, і воінаў веры, і забойцаў, і катаў ніколькі не цяжэй, чым з усіх астатніх двухногіх. Христос быў іудзей, і да пары еретык, і Паўла, і Лютар, а цяпер на іх моліцца большая ці меншая колькасць людзей. Еретыкі толькі датуль еретыкі, пакуль яны слабыя, і кожнаму такому нельга дазваляць зрабіцца моцным. Вы разумееце мяне? Здаецца, зразумеў, гэта думкі Ігнацыя, толькі завостраныя да небяспечнасці. А я і не кажу, што прыдумаў бы такое сам. Я ведаю, на што здатная мая галава, і ў гэтым мая сіла. То што? Паколькі была я ерась Хрыста, а цяпер яго вера ёсць наша вера, нам не патрэбна існаванне іншых ерасяў, якія таксама могуць зрабіцца верамі і тым саслабіць нашу веру і нас. Усё адносна. І сённяшнія цары заўтра дзярмо, а сённяшнія дзярмо заўтра цар. Так, усміхнуўся Лотр. І таму ваюй за сваё, асабліва супраць самай страшнай ерасі, чалавечага самамнення і жадання думаць. Ваюй супраць самай страшнай ерасі, якую ў Італіі завуць гуманізмам, таму што гэта рошчына вечнага неспакою, таму што гэта адзіная ерасць, якая не стане верай і догмай, але калі стане... Нам усім і да веку прыйдзе канец. Угу, сказаў Лотр. Ён глядзеў на гэтага сённяшняга дамініканца, а заўтрашняга езуіта жахам і амаль з захапленнем. І адначасова з болем адчуваў, што сам ён толькі пераносчык чужых думак, што ён ніколі не здолее да канца развіць іх і рабіць з іх такія далёкія канчатковыя высновы, што ён твар царквы, але ніяк не сэрца, не розум, не зброя яе. І таму, калі мы не хочам памерці, пляча не сячы, бо ў гідры адрастаюць галовы. А адсекшы, атруткай прымаш, ваюй брудам за чыстую Божую справу, плёткамі да агаворамі за праўду, нашу праўду. А лепей забяры дзяцей, іх прымусь з самага пачатку думаць па-свойму. Забій ярасць гуманізму яшчэ ў калысцы, няхай сабе і самай вялікай хлуснёй, тады і мячы не спатрэбяцца. Бо нашто ж сваіх біць? Гэта толькі вар'ят сярод тысяч дурняў рабіць можа. Правільна, уздыхнуў Лотр. І таму рыхтуйся. Можаш касцёл дамінікана ўжо цяпер у думках зваць езуіцкім, а калегіум пры ім езуіцкім калегіумам. Па часе скінеш гэтую расу, каб не насіць ніякай. Вы будзеце моцныя, мацнейшыя за ўсіх. Магістр ваш будзе не магістр, а шэры папа. Не розумам шэры, а непрыкметнасцю і ўсё пранікальнасцю, таму што шэрая паўсюль. Рыхтуй дзяцей. Колькі ў цябе зараз тваіх людзей? Больш тысячы. Будзе 10 000. Войска Езуса. Пашырай яго, пашырай уладанні свае на ўсю зямлю, палюй за ерасямі і за гэтымі італьянскімі трызненнямі. З людзьмі можна зрабіць, што хочаш. І трэба прышчапіць усім ім свой мозг. І рабіць гэта хутчэй, бо вось яны выдалі сваю біблію. І цяпер пачнуць чытаць самі. Бо вось 30 год не мінула, як Калумб адкрыў Індыю, а свет ужо не схаваеш у крыштальную скрыню Казьмы Індыкаплова. І трэба, каб уся зямля, колькі не ёсць, была ў новай, нябачнай скрыні, скрыні нашага духу і нашай веры. Зробім веру паўсюль вытравіць назаўжды. Каб забылі назаўжды, каб па ўсёй светавай імперыі забылі, што яны цары натуры, мыслітэлі, тыя, што самі думаюць і самі шукаюць, а помнілі і ведалі толькі адно, што яны рабы Бога, адэпты нашага вучэння, што яны не сумняваюцца ні ў чым і думаюць, як усе. І ні на гран больш за нас. Езуіт схіліў галаву. Задаволены адзін адным, яны з палёгкаю дыхнулі. І тут здарылася дзіўнае і небывалае. Хто паверыць, той малайчына, а хто не паверыць, таму няма чаго і слухаць далей. І няхай кіне, таму што калі яны ўздыхнулі дзве невялікія істоты, нібы вызваленыя гэтымі ўздыхамі, вылецелі ў іх з ратоў. Былі яны як малюнкі душы на некаторых іконах, кропля ў кроплю падобныя да сваіх гаспадароў. Хто ніколі не бачыў такіх ікон, хай паедзе ў Кіеў і там ля ўвахода ў лаўрскія пячоры, а гледзіць ікону аб блуканні па пакутах душы святой. А, халер яго ведае, якой святой, ну, забыўся. Але душа падобная на паменшаную утрая копію сваёй гаспадыні. Вось гаспадыня памерла і душа ў празрыстым хітончыку стаіць побач, вылезла. Ось душу вядуць за ручку па пекле, ось д'яблы смажаць кагосьці, ось вісяць грэшнікі, падвешаныя менавіта за тыя часткі цела, якімі грашылі пры жыцці, хабарнікі за рукі, паклёпнікі за язык, ну і гэтак далей. А вось і душу прыводзяць у рай. Істоты, якія непрыкметна для ўсіх вылецелі з ратоў кардынала і дамініканца, у рай вайсці бадай што не здолелі б. Таму што не былі яны белыя, і празрыстых хітончыкаў на іх не было. Былі яны зусім голыя, як Ева ў касцюме Адама, сабою цёмныя, з зубкамі, як часнык, і хвосцікам, як памялцо, па словах неўміручай народнай песні пра смерць карчмара Лейбы. Яны вылецелі, пакруціліся над галовамі гаспадароў і, шчапіўшыся хвастамі, весела ўзляцелі ў гору.